trafiał najpierw przez francuski i bardzo, bardzo długo szukał drogi bezpośredniej z języka polskiego. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Punktualnie czwarta na zegarach, więc czas rozpocząć nasze spotkanie kolejne w ramach Coś mi świta w Trójce. Do godziny szóstej jesteśmy z Państwem w składzie. Beata Wolska i Radek Nałęcz. Do szóstej na pewno sporo atrakcji się znajdzie na antenie, nie tylko tych słownych, ale również muzycznych, bo ten pierwszy utwór po godzinie czwartej to In Excess i Disappear, ale to nie jest nasze ostatnie słowo, to jest nasze pierwsze słowo związane z tym, co wydarzy się w kategoriach dźwiękowych, po to, żeby się obudzić i też pobudzić do działania. Dzisiaj jest piątek, więc powoli rozpoczyna się upragniony weekend, chociaż w czasie wakacyjnym, kiedy to dzielimy ten czas pomiędzy obowiązki, czyli pracę, a wyjazdy wakacyjne, czyli przyjemności, no to tutaj faktycznie no, może być tak, że to kolejny weekend pod znakiem urlopu, czego oczywiście życzymy. To jest taka sytuacja, w której skończył się już ten urlop, wyjazd już za nami, trzeba było zmierzyć się z tą biurową rzeczywistością, więc to, że dzisiaj jest piątek, faktycznie może być dodatkowo no, taką informacją, która doda nam skrzydeł i niech tak będzie. In Excess, Disappear już teraz w Trójce. Po godzinie czwartej, coś mi świta w trójce. Warto sprawdzić, co dzisiaj przyniesie nam dzień pod kątem pogody. W piątek na północy, wschodzie i w centrum będzie raczej zachmurzenie mało i umiarkowane, czyli raczej pogodnie. Tylko na Pomorzu okresami duże i tam możliwy słaby deszcz, ale też nie znaczy, że pogoda będzie taka nudna i nie przyniesie żadnych zjawisk, wręcz przeciwnie. Może się tak zdarzyć, że to zachmurzenie wzrośnie do całkowitego. Wówczas też pojawi się całkiem duża szansa na deszcze z opadami, na południu również na burze. Na południowym zachodzie opady mogą mieć natężenie umiarkowane. No, na południu i południowym zachodzie prognozowana suma opadów do 25 mm, tylko na południu Małopolski i Górnego Śląska do 30, a na zachodzie Dolnego Śląska i południu ziemi lubuskiej, no tutaj popada do 35 mm. Na termometrach od 22-24 stopni na północy i zachodzie, około 26 w centrum, do 28 na południowym wschodzie. Tutaj najcieplej, tradycyjnie nad morzem chłodniej dla odmiany, od 17 do 20 stopni. To też warto wziąć pod uwagę, kompletując poranną garderobę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 995 hektopaskali. Będzie niestety początkowo spadać, ale potem zacznie rosnąć, więc no, dzisiaj może być faktycznie różnie z tym naszym samopoczuciem. Przed nami Hozier i First Time, Anieli Przesilenie również.

Anieli i przesilenie, 17 minut po czwartej. Dzisiaj kolejne wydanie listy, czyli pierwsza trójka. Poprowadził Piotr Metz tradycyjnie. No i dzisiaj o godzinie 19 program startuje, ale jest jeszcze chwila, żeby zajrzeć na stronę i zagłosować. Do 12 w piątek zawsze zbieramy te głosy, a potem już od godziny 19 wielkie odliczanie. Na miejscu trzecim ostatnio Nasowska, Błażej Król i utwór Można. Potem na miejscu drugim, oczko wyżej, Brodka i Spotkanie z Warszawą z albumu Wawa, a Kaśka Sochacka, Szum, niepodzielnie panuje, króluje na liście, chociaż faktycznie zdarza się tak, że na przykład Nosowska i Błażej Król potrafią zagrozić Kaśce Sochackiej. Czy to, że sporo mówiliśmy o Brodce, o albumie Wawa, i spowoduje, że Spotkanie z Warszawą zdobędzie tyle głosów, że będzie to szczyt list, no to dzisiaj wieczorem wszystko będzie jasne. Na razie wszystko w Państwa głosach. Wystarczy zajrzeć na stronę. Tutaj też dostępne całe notowanie, ale można znaleźć też pośród tych utworów takie smaczki, jak piosenka Diego Vedera Save It For Later. No to teraz, tak zupełnie nic nie sugerując, zagramy dla Państwa ten utwór, no, żeby się przekonać tak nausznie, czy to dobre, czy nie? No myślę, że raczej ta pierwsza opcja. I dlaczego to jest miejsce 14, a nie wyższe? Nowość na miejscu 14, Eddie Vedder, Save It For Later, to teraz, a wieczorem lista, no i też na pewno gościnne występy, bo oprócz tego, że Piotr Majc odlicza, to też zaprasza do studia zespoły, które grają dla Państwa. Another dirty lovers, oh, must be a sucker for it. Cry, but I don't need my mother. Just hold my hand while I go on to a decision on it. Sooner or later, your legs give way, you hit the ground. Save it for later. Found out, save it for later. Don't run away and let me down. You let me down. Run away, run away, let me down. Black hair and seven seas all rotten through. But what can you do? I don't know how I'm meant to act with all of you, Lord. Sometimes I don't try, I just na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Sooner or later, your legs give way, you hit the ground. Save it for later, don't run away and let me down. Sooner or later, you'll hit the deck, you'll get found out. Save it for later, don't run away and let me down. Run away, let me down. Run away, let me down. Run away, run away. Other stupid reasons why we should suffer for this. Don't bother trying to explain them. Just hold my hand while I come on to a decision on it. Sooner or later, your legs give way, you hit the ground. Save it for later. Don't run away and let me down. Hit the deck, you'll get found out. Save it for later. Don't run away, don't run.

honest and lovers tend to get lost. Look into my eyes, they want to find meaning. Know that when I fall, I want to land soft. Round and round and round again, it plays on my mind. Cause I haven't found the time to let go. Round and round and round again, so hard to unwind. I don't know where it's going, God knows. When people are friends, I'm gonna kill them and I let them go slowly. Now I'm lonely. Nothing is forever, but forever's always whispering closely. Hello, lonely. Sitting up at the table, was it so damn hard to say that it hurts? Round and round and round again, it plays on my mind. Cause I haven't found the time to let go. Round and round and round again, so hard to unwind. I don't know where it's going, God knows. When things were friends, I'm gonna kill them and I let them go. Kiedyś to było. Za 23 minuty, godzina 5. Warto sprawdzić, co działo się na przestrzeni dekad, a nawet wieków. No, lat to ta najmniejsza jednostka. Rok 1589 w Saint-Cloud koło Paryża w wyniku ran odniesionych w zamachu zmarł Henryk Walezy, III Walezy, król Francji, a także pierwszy wybrany w wyniku wolnej elekcji król Polski w latach 1573-1574. Rok 1820 i drugi dzień sierpnia przyniósł taką rewelację w postaci tego, że w Londynie otwarto Tower Subway pod Tamizą, czyli pierwszy na świecie odcinek kolei podziemnej. W 1897 roku w Krakowie zmarł Adam Asnyk, było to 127 lat temu. Poeta, dramatopisarz, członek rządu narodowego w czasie powstania styczniowego, też autor cyklu sonetów nad głębiami, pochowany w krypcie zasłużonych na krakowskiej Skałce. Przyszedł na świat poeta Adam Asnyk 11 września w 1838 roku w Kaliszu. Przypominamy, w 1923 roku w Łodzi ukazało się pierwsze wydanie dziennika Express Ilustrowany, a w 1926 roku Sejm RP uchwalił nowelę sierpniową do Konstytucji Marcowej, która wzmacniała pozycję prezydenta. Lata wojenne. W 1940 roku w ramach bitwy o Anglię sformowano Dywizjon 303, a 81 lat temu w niemieckim obozie zagłady w Treblince wybuchł bunt więźniów. Rok 1954, wówczas 70 lat temu, podjęto decyzję o budowie w Warszawie stadionu dla 100 tysięcy widzów. Obecnie jest to Stadion Narodowy,

Niech się kręci, aż nie zemdli mnie. Chyba zamknął nas tu w pętli. Trochę już inaczej pachnie noc. Trochę już inaczej pachnie noc. Do następnej wiosny prawie rok. Dlatego dziś proszę tańczyć, potem może nie być już okazji. Ale to pewnie wiesz, ja chyba nie. Trochę już inaczej pachnie noc. Trochę już inaczej pachnie noc. Do następnej wiosny prawie rok. Do następnej wiosny prawie rok. Dziś przydadzą się te piosenki, których słucha się tylko na pętli. Ale to pewnie wiesz, ja chyba nie. To Pętla i Lordofon za nami. Teraz 16 minut, no właściwie 15 do godziny 5. Coś mi świta w trójce. Wracamy jeszcze na chwilę do kalendarium. Wspominałem już, że 70 lat temu podjęto decyzję o budowie w Warszawie stadionu dla 100 tysięcy widzów, czyli stadionu dziesięciolecia. A 4 lata później, w 1958 roku, 2 sierpnia, w czasie meczu lekkoatletycznego Polska-USA na stadionie dziesięciolecia właśnie, zakończonego wynikami 97-115 wśród mężczyzn i 54-52 wśród kobiet, został ustanowiony aktualny do dzisiaj światowy rekord frekwencji na zawodach lekkoatletycznych. To było około 100 tysięcy osób, które pojawiły się właśnie tego dnia na stadionie dziesięciolecia w Warszawie. W 1974 roku miała miejsce premiera komedii obyczajowej w reżyserii Andrzeja Kondratiuka Jak to się robi, a 7 lat temu, w 2017 roku, w Warszawie zmarła Wanda Chotomska, autorka literatury dziecięcej, między innymi takich utworów jak 10 bałwanków, Gdyby kózka nie skakała, Gdyby tygrysy jadły irysy, muzyka pana Chopina, Przygody jeża spod miasta Zgierza. Autorka cyklu programów telewizyjnych Jacek i Agatka, która przyszła na świat 26 października w 1929 roku w Warszawie. Mamy jeszcze jedną datę, rok 2020. Na północ od Łeby polscy nurkowie znaleźli wrak niemieckiego okrętu podwodnego U-649, który zatonął w 1943 roku po kolizji z innym okrętem, inną jednostką U-232. Rok 2020. Właśnie wtedy udało się odkryć ten statek. Teraz za 14 minut 5. London Grammar, Kind of Man. To przed nami. Stop the feeling, stop the motion of the wheels that keep on. przeznaczenia w oczach twych, wiary, że tak miało być. Z wielkiej namiętności stworzę nas. Zdreszczy już na samą myśl, że właśnie się spełniają sny, z chwil, gdy znów za szybko mija czas. Z wielkich odkryć, małych spraw, z myśli, że już skądś cię znam, z ranków, kiedy w pewność obok śpi. Świat już skończył się nieraz, a my możemy wiecznie trwać, więc myślam tak bez końca, zmyślam nas. Mam ciebie tylko w głowie i to wystarczy mi na prawdziwą wojnę. Mam tylko w głowie, mam zmyślony świat. Nie chcę iść na tą wojnę jeszcze raz. Nigdy mi nie znudzisz się, jesteś wszystkim, czego chcę. Tak bezpieczna z tobą mogę być. Bez pretensji i wielkich scen, nikt nie musi starać się. Między nami zawsze dobrze jest. Mam ciebie tylko w głowie i to wystarczy mi. Na prawdziwą wojnę nie zamierzam iść. Ciebie mam tylko w głowie, mam zmyślony świat. Nie chcę iść na tą wojnę jeszcze raz. Mam ciebie tylko w głowie i to wystarczy. Prawdziwą wojnę nie zamierzam iść. Mam ciebie tylko w głowie i to wojnę nie zamierzam iść. Ciebie mam tylko w głowie, mam zmyślony świat. Nie chcę iść na to. Coś mi świta w sieci. Ania Dąbrowska i w głowie, a w sieci z kolei o akcji wymiany jeńców. Biały Dom podziękował m.in. Polsce za zaangażowanie w tę akcję wymiany więźniów. Akcja została przeprowadzona między Zachodem a Rosją przy udziale Turcji. Prezydent USA Joe Biden potwierdził 4 nazwiska uwolnionych więźniów przetrzymywanych wcześniej w Rosji. To m.in. dziennikarz Iwan Gerszkowicz, były żołnierz Paul Whelan, rosyjski opozycjonista Władimir Karamurza i dziennikarka Alsu Kurmaszewa. Dziś 3 amerykańskich obywateli, 1 posiadacz amerykańskiej zielonej karty, którzy byli niesłusznie więzieni przez Rosję, w końcu wracają do domu. Czytamy w oświadczeniu i oczywiście też te podziękowania, które znalazły się również w tym liście. Podziękowania dla Polski, ale także dla Niemiec, Słowenii, Norwegii i Turcji. Łącznie wynegocjowaliśmy uwolnienie 16 osób z Rosji, w tym 5 Niemców i 7 obywateli Rosji, którzy byli więźniami politycznymi w ich własnym kraju. Niektórzy z nich byli niesprawiedliwie przetrzymywani przez lata. Wszyscy doświadczyli niewyobrażalnego cierpienia i niepewności. Dziś ich agonia dobiegła końca. Czytamy w oświadczeniu amerykańskiego prezydenta, które zostało opublikowane między innymi w mediach społecznościowych na platformie X, ale ze szczególności można o tym przeczytać na polskieradio24.pl. Regret, New Order już teraz w trójce, na krótko przed godziną 5, 4,5 minuty do 5 brakuje. autopromocja. Już w ten weekend festiwalowy Most Śląsk pomoże w Trójce. Będziemy na OFF festiwalu w Katowicach, gdzie muzycznie można spodziewać się wszystkiego. Z kolei Saltway w Wiastarni przyciąga fanów i fanki hip-hopu i R&B. Nas także. Zapraszamy na audycję. Dziś od 19 do północy i jutro od 17 do 19 z Katowic oraz jutro od 21 do 23 z Jastarni. Agnieszka Szydłowska, Justyna Grabasz, Mateusz Tomaszuk, Michał Nogaś, Piotr Mec, Michał Grabkowski. Do usłyszenia. Autopromocja. Zbliża się godzina piąta, właściwie 10 sekund nam zostało, to przypominamy, że dzisiaj drugi dzień sierpnia, 215 dzień 2.